tylko za 3099 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 5 czerwca, jest 9. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie o zawieszeniu posła Stanisława Pięty w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Niemiec z wizytą w Polsce. Jednym z tematów będzie Nord Stream 2. Za chwilę sprawdzimy też, co dzieje się na pokładzie Daru Młodzieży, który zawinął do portu w Norwegii. Poseł Stanisław Pięta, zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości i klubu parlamentarnego tego ugrupowania. Decyzję podjął prezes partii Jarosław Kaczyński. A według szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka takiej decyzji można się było spodziewać. Prezes jest pryncypialny w takich sprawach, zresztą ciała statutowe partii teraz zajmą się tym przypadkiem. Historia, która nie powinna się wydarzyć. Poseł Stanisław Pięta nie będzie też pracował w komisjach śledczej zajmującej się Amber Gold oraz do spraw służb specjalnych. To dobra decyzja, mówił w Trójce lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Jego zdaniem odpowiednie służby powinny zbadać, czy nie doszło do wycieku jakichś informacji. To nie jest przeciętny poseł, tylko to jest poseł, który jest rzeczywiście w ważnych komisjach i ma pełny dostęp do spraw objętych tajemnicą państwową. Zostanie wycofany, więc już... No tak, już ale miał jest. Przecież był w tej komisji, w tych komisjach ponad 2 lata, więc to jest kwestia wyjaśnień. A kilka dni temu dziennik Fakt podał informację o romansie Stanisława Pięty z młodą kobietą. Według gazety poseł obiecał jej pomoc w ułatwieniu kariery i pracy w PKN Orlen. Stanisław Pięta w rozmowie z portalem Niezależna.pl zaprzeczył tym ostatnim doniesieniom. Prezydent Niemiec przylatuje do Polski. Wizyta Franka Waltera Steinmeiera rozpocznie się od oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Później zaplanowano spotkanie w cztery oczy prezydentów i rozmowy delegacji. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział, że o przeszłości trzeba rozmawiać, ale patrząc w przyszłość. Według słów ministra Andrzej Duda będzie mówił o tym, jak głęboko trzeba sięgać w historię, aby zrozumieć stanowisko Polski wobec aktualnych zagadnień polityki międzynarodowej, czy też w kontekście budowy gazociągu Nord Stream 2. Historia uczy, że może warto w takich kontekstach posłuchać Warszawy, która patrzy na to z innego doświadczenia i widzi może szerzej. Minister zaznaczył, że rozmowa prezydentów nawiąże do polityki europejskiej, także jeśli chodzi o relacje transatlantyckie. Dzisiaj mamy wyraźne napięcie w relacjach między Europą a Stanami Zjednoczonymi i to jest coś, co z punktu widzenia polskiego jest bardzo niekorzystne. Andrzej Duda ma w czasie rozmowy poruszyć także kwestie zmieniającej się dynamicznie mapy politycznej Europy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Frank-Walter Steinmeier złoży po południu kwiaty przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. Wizyta zakończy się jutro. W Luksemburgu dzisiaj kolejna unijna narada unijnych ministrów w sprawie migracji i automatycznej podziału uchodźców. Jednak żadne wiążące decyzje nie zapadną, bo nie ma w tej sprawie zgody. Negocjacje toczą się od 2016 roku, kiedy Komisja Europejska zaproponowała obowiązkowy podział uchodźców na wypadek kolejnych kryzysów migracyjnych. Beata Płomecka. Obowiązkowego podziału uchodźców domagały się kraje południa, które zmagają się z falą migracyjną. Przeciwne od początku były państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Bułgaria, kierująca pracami Unii, kilka tygodni temu zaproponowała swój projekt prawa azylowego, ale zamiast doprowadzić do porozumienia, pogłębiła podziały w Unii. To kolejny kraj, który przewodniczył pracom wspólnoty i któremu nie udało się doprowadzić do porozumienia w tej sprawie. Od 1 lipca pałeczkę przejmuje Austria, której stanowisko w sprawie automatycznego, obowiązkowego podziału uchodźców jest bliskie państwom naszego regionu. O tym, co dalej z unijnym prawem azylowym, zdecydują europejscy przywódcy na szczycie pod koniec tego miesiąca. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk, który wiele razy wypowiadał się przeciwko obowiązkowemu przyjmowaniu uchodźców, poinformował kilka miesięcy temu, że jeśli nie będzie porozumienia do końca czerwca, przedstawi swoje propozycje dotyczące prawa azylowego. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Norweskie Stavanger hucznie powitało Dar Młodzieży. Na pokładzie żaglowca uczestnicy rejsu niepodległości odtańczyli poloneza. Takie gorące powitanie zgotowali załodze Polacy mieszkający w Norwegii. Rozmawiała z nimi Anna Rębas, która płynie Darem Młodzieży. Sam fakt w ogóle wpłynięcia tutaj Daru Młodzieży to jest tak niesamowita sprawa dla nas. Tak jak mówiłam wcześniej, część z nas tutaj żyje już kawał swego czasu. Tutaj dzieci się rodzą, wychowują. Wszystkie te święta narodowe staramy się obchodzić właśnie, pokazywać i dzieciom i innym, że my jednak z Polski i polskie tradycje są dla nas ważne. Wrażenie fantastyczne. Znacznie więcej widać tak naprawdę. Człowiek, który się na tym nie zna, może sobie poglądać, bo jakie ładne, ale kiedy ktoś fachowo opowie, jeszcze z zaangażowaniem, to jest super, o to chodziło. Piękna ta bandera, co? Piękna, robi wrażenie, ale z daleka widać. Ja zresztą podglądałem na kamerze, jak siedziałem w pracy, to najpierw było widać dziób, ale zaraz potem wyłoniła się bandera. Przepiękny widok, wzruszający. W niedzielę Dar Młodzieży, który opływa świat w ramach stulecia niepodległości, zawinie do Szczecina. 9:05 w Trójce wiadomości sportowe. I w studiu Jan Kałucki. Adam Nawałka podał 23-osobowy skład na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Największym wygranym jest Rafał Kurzawa, który, przypomnijmy, jeszcze rok temu grał w pierwszej lidze. Na liście znaleźli się też Jan Bednarek i Dawid Kownacki, ale o szczegółach prosto z Arła mowa Adam Malecki. Niemal cały czas mówi się głównie o nieobecnych w kadrze. Na mundial nie pojadą m.in. Krzysztof Mączyński, Łukasz Skorupski, Sebastian Szymański czy Kamil Wilczek. Powiedziałem im tylko do zobaczenia, przyznał selekcjoner Adam Nawałka. Mam nadzieję, że praca tych zawodników, którzy nie znaleźli się na tej liście, również będzie przynosiła efekty. Oni w dalszym ciągu liczą się. Co do gry w reprezentacji, nie zamykam drzwi. Trudne decyzje muszę podejmować. Największym ciosem jest jednak kontuzja barku Kamila Glika, której nabawił się podczas treningu. Wszyscy wiemy, kim jest Kamil dla kadry, mówi Robert Lewandowski. To podpora naszej defensywy. W każdym meczu praktycznie grał, czy to przy stałych fragmentach też ważna, kluczowa postać. Jeśli się potwierdzą te najgorsze scenariusze, może go zabraknąć. Jeśli zawodnik Monako, który w Nicei przejdzie kolejne badania, usłyszy diagnozę przekreślającą jego występ na mundialu, zastąpi go Marcin Kamiński. Arłamów, Adam Malecki. A ja tylko dodam, że Kamil Glik ostateczną diagnozę ma usłyszeć w czwartek. Jeśli chodzi o inne drużyny, to jest jedno olbrzymie zaskoczenie w składzie Niemców. Joachim Löw nie weźmie na Mistrzostwa Świata Leroya Sané. Piłkarz Manchesteru City ma za sobą kapitalny sezon, ale przegrał rywalizację z Julianem Brandtem. W składzie Egiptu jest Mohamed Salah, który ucierpiał w finale Ligi Mistrzów. Natomiast w zespole Kolumbii znalazł się kontuzjowany Christian Zapata. Stoper Milanu ma uraz mięśnia lewego uda. Tymczasem poznaliśmy koszykarskiego mistrza Polski. To Anwil Włocławek. Drużyna Igora Milicicia w finale pokonała Stal Ostrów Wielkopolski 73-65. W rywalizacji do 4 zwycięstw Anwil wygrał 4-2. Najbardziej wartościowym zawodnikiem finałów został Kamil Łączyński, który średnio zdobywał prawie 11 punktów na mecz. To drugi w historii mistrzowski tytuł Anwilu. I na koniec siatkówka, bo dziś w Bydgoszczy rusza turniej Ligi Narodów Kobiet. Na dobry początek Polki zagrają z Argentynkami. Start o 20:30. W całym kraju dużo słońca, ale chłodniej niż wczoraj. Na południu możliwe przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach dzisiaj w Trójmieście 19, w Warszawie, w Lublinie 23, w Poznaniu 25, we Wrocławiu, w Katowicach i Krakowie 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14:55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ale sobie zestaw zrobiłeś. Komputer, żelazko, smartfon i tyle innych sprzętów. Doniesiesz to wszystko do kasy? Doniosę. Nie doniesiesz. Doniosę i będzie aż 10% taniej. Teraz w Saturnie różne produkty w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład ekspres automatyczny Saeco, generator pary Optimal Temp i koktajler próżniowy Philips w zestawie taniej aż o 609 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm.

Jednego z wielu fanów Johna Mayera już mam na ekranie komputera, to jest Mario, który napisał, że taki utwór na początek spotkania bardzo mu przypadł do gustu. No zaczęliśmy od wspomnienia In the Blood Johna Mayera i takiej piosenki, która trochę nam się, nie ukrywam, zmarnowała na liście przebojów programu trzeciego, a żeby to się nie powtórzyło, to przypomnę od razu, że w zestawie do głosowania jest całkiem nowa piosenka Johna zatytułowana New Light. New Light, nowe nagranie Johna Mayera w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Dziś tych ładnych utworów w zestawie i tym obowiązkowym, i nadobowiązkowym będzie dużo. Zapraszam Państwa do 12. Po 11 zrobimy sobie dzisiaj nieco przedłużony wykład filologiczny. Będzie także taka nasza niestała pozycja zatytułowana Ależ to była płyta. Na za 11 minut informator ekonomiczny i Wiktor Legowicz. Wojny Gwiezdne, to była Sara Brylewska. W tych zapowiedziach zapomniałem dodać, by Państwo zwrócili uwagę również na zaproszenia, które będziemy mieli dla Państwa. Są to zaproszenia na fenomenalny koncert do naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Teraz natomiast w programie utwór, którego dawno nie było, a kiedyś pojawiał się często, i to będzie Janek Bo i Piotr Rogucki. Politycznych rozsiad na koszmarne sny zalecamy dźwięk gitarowy i

A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się. Panie Adamie, tradycyjnie zaczynamy ceny paliw. Na mojej trasie w okolicach Piaseczna można kupić litr benzyny za 5,17 zł. No przez ten tydzień niewiele się zmieniło. Ropa $75 za baryłkę. A tu dodam, pan dokładnie przeanalizował rynek paliw. I co z tej analizy wynika? Tak, przeanalizowałem to, co się dzieje w tej chwili na rynku i jak ten rynek wpływa na ceny paliw, dlatego że wiele osób oczekuje, że będą jakieś decyzje dotyczące, pozwalające na zmianę tej ceny, a tymczasem te ceny w dużym stopniu zależą i od ceny ropy, ale nie wszystko, bo to też jest często taka przesadzana czynnik, ale również od innych kwestii, również od tego, jak wygląda konkurencja na polskim rynku, a tej konkurencji nie ma. No w sumie na sytuację na polskim rynku paliw składa się wiele elementów, nie tylko tych, o których często tutaj mówimy, jak związanych z tą polityką światową, ale również takiej polityki gospodarczej krajowej. Państwo lubi mieć kontrolę nad branżą naftową, w ogóle nad energetyką, no i to się niestety musi przekładać na wyższe ceny. Jeszcze wchodzą dodatkowe opłaty. Tak, wchodzą dodatkowe opłaty, które też mogą spowodować no, duże zamieszanie na tym rynku, jeżeli jedne firmy będą te opłaty uwzględniać, inne mają, obiecują, że nie, więc szykuje się też spore zamieszanie. Czyli jak to będzie z cenami? Co do cen, no ja myślę, że w tej chwili wygląda na to, że jakaś rynek osiągnął jakąś równowagę. To znaczy, że ta cena ropy, która obecnie jest dla producentów, jest już wystarczająca dla konsumentów jeszcze do zaakceptowania, więc chyba mamy szansę na jakąś stabilizację. Teraz o planach pracodawców. Według ostatnich badań firmy Randstad bardzo optymistyczne dane. Mianowicie 39% przedsiębiorców zamierza zwiększyć zatrudnienie w nadchodzącym półroczu. 15% planuje zatrudnienie pracowników sezonowych. A pracowników poszukiwało aż 77% firm. Przyzna pan, powiało optymizmem. No to wie pan, zależy z czyjego punktu widzenia. Jeszcze pensje mają wzrosnąć. Z czyjego punktu widzenia, dlatego że jak sam pan powiedział, że tak wielu pracodawców poszukiwało pracowników, a zdaje się znalazło ich nie tak wielu, no mamy rzeczywiście sytuację dosyć dla pracowników niezłą, natomiast w sensie gospodarczym no nie za bardzo taką korzystną, dlatego że ten deficyt rąk do pracy jest coraz większy. Coraz więcej firm deklaruje, że chce zatrudniać pracowników zagranicznych. No, a z tym są problemy? Chodzi o przepisy? Z tym są problemy rozmaite i nie tylko przepisy, ale również no, znalezienie też pracowników na dłuższy czas zagranicznych jest kłopotem. No w sumie no, sytuacja, to znaczy rynek pracy może się okazać w tej chwili no, pewnym hamulcem rozwoju gospodarczego i to jest problem. Prawie 5000 ogłoszeń o lokalach do wynajęcia na krótki termin znajdziemy w Warszawie. To jest, jak czytamy w Rzeczpospolitej, szara strefa w hotelarstwie, z którą rząd zamierza walczyć. I taki przykład, na przykład na Starym Mieście jest bardzo dużo takich mieszkań do wynajęcia na 1, 2, 3, 4 dni. To nie tylko w ogóle na starówkach wielu miast. Tak w Krakowie bardzo wiele jest, coraz więcej jest mieszkań w obrzębie Śródmieścia, czyli tego starego centrum, gdzie mieszkańcy, krakowianie się wyprowadzają, a te mieszkania są kupowane przez przedsiębiorców, przez pojedynczych ludzi, którzy remontują, przerabiają je na takie no hotelowe trochę, takie tworzą trochę niby hostele, gdzie wynajmują turystom właśnie na kilka dni. To jest zjawisko, które zostało wykreowane w dużym stopniu przez internet i przez te sieci, takie jak Airbnb czy Booking.com. No i tu rzeczywiście dla wielu miast jest to spory problem. I z tym walczą nie tylko, bo Polska jest dosyć w ogonie, bo takie miasta jak Berlin, Londyn, Barcelona, tam są Paryż. No one przodują, prawda? Ale tam właśnie próby regulowania tego są daleko posunięte, bo to destabilizuje rynek mieszkań, ponieważ te mieszkania, które mogłyby stanowić jakąś bazę dla młodych ludzi wchodzących w taką stabilną obecność w życiu miasta, są takimi jakby alternatywnymi hotelami. Czyli tak łatwo ukrócić się tego nie da. Łatwo nie, bo tu jest, wydaje mi się, presja rynku jest bardzo silna. Wczoraj europosłowie zadecydowali, że przepisy dotyczące delegowania pracowników nie będą dotyczyć transportowców. A to nie jest koniec sprawy. No walczymy o tych oj, pracowników delegowanych. No bez tak, przerwy. Mówię tu jako Polska, bo to są dla nas dosyć istotne sprawy, ponieważ dużo polskich firm wykorzystuje rynek usług europejski i tam wysyła i pracują ich pracownicy. Oczywiście korzystając z pewnych takich tego, że w Polsce mają tutaj świadczenia zapewnione i pewne i płace według polskiego systemu mogą otrzymywać, w związku z czym oni są tam konkurencyjni, a to się nie podoba w tamtych krajach, no więc z tym trwa walka. No, ci kierowcy to jest logiczne, ale tylko pamiętajmy o tym, że w tej chwili chodzi o kierowców, którzy przejeżdżają przez kraje Europy Zachodniej, i to jest projekt oczywiście, żeby oni nie podlegali w każdym kraju lokalnym przepisom dotyczącym płacy minimalnej i tych wszystkich innych spraw. Czyli może wreszcie to będzie rozstrzygnięte. Miejmy nadzieję, no bo to Europa się musi integrować właśnie na bazie transportu, więc tutaj się nie da takich wyłączeń robić, żeby w każdym kraju to inaczej było zrobione. Tajlandia chce podbić świat od kuchni, między innymi suszonymi świerszczami. Trudne słowo. No, gdzie pan takiego świerszcza? Świerszcza zjem. No, podobno to nie jest zła rzecz i w ogóle niektórzy eksperci od wyżywienia mówią, że to być może... To wręcz zdrowe. Tak, że to jest w sensie... No, wiele kto po świecie podróżuje, to zdarzało mu się widzieć i ja nawet próbować czasami dosyć egzotycznych rzeczy, które w pierwszej chwili mu się wydawały niejadalne, a tam okazały się przysmakiem, więc te świerszcze, wydaje mi się, nie są jeszcze takie straszne, a faktem jest rzeczywiście, że tego typu hodowle można, że tak powiem, na dużą skalę prowadzić w wielu krajach, więc być może i u nas się one przyjmą. Zresztą z tego, co pamiętam, wiem, że są już chyba w Polsce takie hodowle właśnie świerszczy również na cele kulinarne. W każdym razie życzymy smacznego. Smacznego również. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie najnowszy smartfon Motorola E5 Plus z megapojemną baterią 5000 mAh za 799 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.

krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć. Zatrzymać czas, poczuć siłę zwykłych chwil. Niech letni wiatr niespokojne uśpi sny. Tak niewiele chcę. Niech letni wiatr osuszy łzy. Szukając dróg. Zatrzymaj czas, poczuj siłę zwykłych sił. Niech letni wiatr jest spokojny. Alana, tak niech wiele chce, tą piosenką Kasia Kowalska zapowiada swoją nową płytę. Za granicą nowy krążek zapowiada zespół Dave Matthews Band. Oh, kiss black magic bliss first broken bone sudden and swift all innocence let's not Nowe płyta Dave Matthews Band, czekam na nią i nie ukrywam, że czekam również na to, że na tej płycie pojawią się utwory bardziej, jakby to określić, mocne. Na razie mamy tego singla i ten utwór także w zestawie do głosowania na listę. Jest za 9:10, jak w każdy wtorek. Trójkowy detektyw. I Katarzyna Cygler. Stare zamczyska, mury, lochy, komnaty, tajne przejścia. Z jakiego rodzaju tajemnicą to się Państwu kojarzy? Skarby ukryte gdzieś, gromadzone pieczołowicie. Czy wiecie Państwo, że w Polsce mamy kilkaset zamków, dworów obronnych, kaszteli, oczywiście w różnym stanie, od świetnie zachowanych przez przebudowane, aż po zarośnięte ruiny, ale praktycznie wszystkie można zwiedzić. Wiele z tych starych murów pamięta rozmowy, spiski, konflikty, śmiech, płacz i wiele z nich jest jedynymi materialnymi świadkami zbrodni. Nie o jedną z tych cegieł i kamieni oparła się ręka truciciela i otrutego. Jednym z takich miejsc jest stare opactwo cysterskie w Rudach. Tak, tak, proszę Państwa, tajemnica ukrytych skarbów pobudzała wyobraźnię wielu i uruchamiała chciwość, a ta przewara chwyta każdego, kto do niej raz mrugnie okiem i to bez względu na wiedzę i status społeczny. Rudzki klasztor istniał od XIII wieku. W XVII po wojnie 30-letniej opactwo miało folwarki, zarządzało kopalniami rudy, kuźnicami, miedzi, żelaza, miało gorzelnie, browar, winnice i stawy hodowlane. Poza tym w tamtych czasach funkcjonowały obowiązkowe dziesięciny, renty odrobkowe lub w naturze, plus cała masa pielgrzymów zostawiała swoje datki. W XVIII wieku, kiedy mnisi zdecydowali się wprowadzić specjalizację w produkcji, opactwo było jedyną druciarnią na Górnym Śląsku. To były złote czasy dla opactwa, a legenda o ukrytym skarbie mnichów rosła, a złoto przyciąga wielu. I tak do zakonu w roku 1754 przyjęto Augustyna Graula. Intuicja. Intuicja w biznesie jest bardzo istotna, a jako iż cystersi byli świetni w interesach, toż trzeba założyć, iż intuicję mieli zacną. Ta po kilku tygodniach kazała im pozbyć się nowego brata. Jednak, choć głos wewnętrzny mówił jedno, postanowili za namową okolicznej ludności dać mu drugą szansę. Czyż nie znamy tego z życia? Kto raz nie posłuchał intuicji, ten wie. I tak frater Augustyn Graul złożył śluby zakonne zimą 1755 roku i tam, gdzie je złożył, tam je zostawił. Po czym zabrał się za realizację swojej prawdziwej misji, sprawnie dorobił klucze do miejsc, w których trzymano kosztowności i pieniądze, regularnie wynosił jedne po drugich, a że apetyt rośnie w miarę jedzenia, nie był w stanie przestać. I nim uciekł z tym, co ma, cystersi odkryli, kim jest złodziej. I wtedy okazało się, że dysponuje jeszcze jedną umiejętnością. Doskonale znał się na truciznach, ale na szczęście dla zakonników okazał się być również skąpy. Sporo trzeba było wydać, aby zakupić wystarczającą ilość arszeniku do otrucia mieszkańców całego klasztoru, dlatego przyoszczędził. W rezultacie dawka okazała się zbyt mała. Mnisi wycierpieli swoje, ale przeżyli. Augustyn został złapany, jednak wkrótce uciekł i oskarżył klasztor w Rudach o przestępstwa podatkowe. Klasztorowi groziła potężna kara finansowa, sprawa została umorzona. Ale utraconych komórek nerwowych już żaden skarb cysterski cystersom nie odkupił. Intuicja, proszę Państwa, intuicja to doskonała broń prewencyjna przed każdą trucizną.